الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, takriban mwezi mzima huu wa Shawwal, macho na masikio ya mamilioni ya watu duniani yameelekezwa Russia kwa sababu ya tukio kubwa linalofanyika kule. Tukio lenyewe ni malhatul umma, kasul alam, kombe la dunia. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka na sote tunakiri kwamba jambo hili la mpira limepewa umuhimu mkubwa katika nchi nyingi za duniani zikiwemo nchi za Kiislamu. Swali ni kwamba, je, Uislamu uko dhidi ya mazoezi yote? Je, Uislamu unakataa jambo la mazoezi ya viungo? Jawabu la haraka haraka ni kwamba Uislamu haukatai wala haukatazi mazoezi ya viungo kwa Muislamu, bali Uislamu unahimiza Waislamu wafanye mazoezi, kwa sababu mazoezi ni wasila ila alquwa, ni moja katika sababu na njia za kupata nguvu ya mili. Ndugu zangu Waislamu, zimekuja nusus za sheria zinazoamrisha na kuhimiza jambo hili la mtu kuwa na nguvu. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini dha'if wa fi kullin khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Muislamu mwenye nguvu ni bora na Allah anampenda sana kuliko Muislamu dhaifu. Wa fi kullin khair, na kwa wote kuna khairi, kila mmoja katika hao kuna khairi. Al-hadith al-mu'minu al-qawiyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini dha'if wa fi kullin khair. Muislamu mwenye nguvu ni bora na anapendwa sana na Allah kuliko Muislamu dhaifu, na kwa kila mmoja kuna khair. Na nguvu zinapatikana katika baadhi ya mazoezi ambayo Uislamu unakiri mazoezi hayo na kuyahimiza mazoezi hayo kwa sababu ya kukuza mwili, kwa sababu ya kutia nguvu mwili. mazoezi ya kuogelea, mazoezi ya mieleka, wrestling, mazoezi ya kutupa silaha, mazoezi ya kukimbia, ni baadhi ya mazoezi ambayo yanatia nguvu mwili. Na Uislamu unakiri na kuhimiza Waislamu wawe na nguvu. Fi sahihi al-Bukhari an Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qala marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam binafarain, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipitia vikundi viwili, yantadhilun, vilikuwa vinatupa mishale silaha, wanashindana kutupa mishale. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, irmu bani Israil fa inna abakum kana ramia, tupeni mishale enyi wana wa Ismail. Irmu bani Ismail, tupeni mishale enyi wana wa Ismail. Fa inna abakum kana ramia, kwani baba yenu alikuwa ni mwenye kutupa mishale. Thumma qala an-nabiy sallam, fa inni ma'a bani fulan, mimi niko upande wa bani fulani, tupeni mishale mimi ni katika upande wa fulani, wa kikundi fulani. Kile kikundi cha pili, fa amsaka dhalika an-nafar aidiyahu, kikundi kile kingine kikajizuia, kikawa hakitupi tena mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ma lakum la tarmun, kaifa la tarmun, vipi nyinyi hamtupi mishale? Faqalu, wakasema, kaifa narmi wa anta ma'ahum, vipi sisi tutatupa na wewe uko upande wa wale fulani, kikundi kile kingine. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irmu fa ana ma'akum kullikum, tupeni mimi niko pamoja na nyinyi nyote. Mtume sallam akawaamrisha watupe mishale kwa sababu inatia nguvu katika mwili. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi kitabu at-tarikh lil-Imam al-Bukhari sara rajulan kana ma'rufan bil-quwwa, mmoja katika Makuraishi alikuwa akijulikana kwa nguvu zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapigana naye mileka meleka wrestling, anaitwa Kinana Rukana ibn Yazid au Yazid ibn Kinana, kama ilivyokuja katika hadithi. Huyu ni Quraysh, moja katika Makuraysh, alimtaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam wafanye naye musara mieleka, kwa sababu alikuwa ana nguvu, anawashinda watu na hajawahi kushindwa. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba afanye naye musara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwangusha huyu Rukana ibn Yazid, akamwangusha mara ya kwanza. Huyu Rukana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mara ya pili tufanye tena, mara ya pili. Mtume akarudia mara ya pili, akamwangusha tena, na mara ya tatu. Yule bwana alikuwa ana mbuzi amewaweka, na atakayeshinda ampe mbuzi. Yeye mwenyewe ana mbuzi wake, atakayeshinda baina ya yeye na Mtume ampe mbuzi. Mtume akachukua mbuzi wake wale. Akasema huyu Rukana, kaifa aqulu li ahli, nitamwambia vipi mimi mke wangu kuhusu hawa mbuzi wangu? Nitamwambia kwamba mbuzi wangu wameliwa na mbwa mwitu. Sitasema kwamba nimeshindwa, kwa sababu ni mara ya kwanza hii kushindwa. Nitamwambia mbuzi wangu wameliwa na mbwa mwitu, sikushindwa wakachukuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia mbuzi wake. Fa aslama Rukana ibn Yazid au Yazid ibn Rukana, akasilimu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل واسبع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه anasema wafundisheni watoto wenu kuogelea na kutupa silaha na waamrisheni waruke juu ya migongo ya farasi kuruka. Alimu auladakum sibaha warrimaya wamuruhum ayathibu falyathibu ala dhuhuri alkhayli wasba. Umar bin Khattab akiamrisha waislamu wafundishe watoto wao kuogelea. Ni michezo, ni riadha ambazo zinatia nguvu. Falhasil ni kwamba Uislamu haukatazi mambo ya riadha, bali Uislamu unaamrisha mambo haya ya riadha kwa ajili ya kutia nguvu miili ya Waislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, michezo hii na riadha hizi hizi zinazokiri na zinazohimiza Uislamu zinaweza zikawa ni za haramu. Kwa mfano, musara, wrestling ni mchezo wa halali, ni riadha ya halali, lakini sasa hivi imeingia uharamu. Watu wanacheza, wanaangushana wakati wako tuputupu, hawakuvaa mavazi ya kustiri tupu zao. Kwa hiyo hapa inaingia uharamu. Kuna ikhtilat baina ya wanawake na wanaume pale, hapa inaingia uharamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل بثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة بثوب واحد. Mwanamume asiangalie tupu ya mwanamume mwenzake, na mwanamke asiangalie tupu ya mwanamke mwenzake, wala asilale mwanamume wawili kwa nguo moja, na mwanamke pia na mwanamke wasilale kwa nguo moja. Idhan mahallu shahid, la yanzuru rajulu ila aurati rajul wala almar'atu ila aurati almar'a. Mwanamume ni haramu kuangalia tupu ya mwanamume mwenzake, na mwanamke ni haramu kuangalia tupu ya mwanamke mwenzake. Kwa hiyo ile imeingia uharamu, jambo la musara limeingia uharamu kwa sababu hawastiri tupu zao, na mapaja ni aura. Mapaja ni aura kwa mwanamume na mwanamke. Mtume sallam alimwambia sahaba mmoja, alimwambia ustur auratak ustur fakhidhak fa inna fakhidha rajuli aura, funika paja lako kwani paja la mwanamume ni aura, ni tupu. Mashindano ya farasi ni halali, mashindano ya farasi ni halali kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tabqa illa fi naslin au khuffin au hafid. Mashindano ya farasi ni halali, lakini sasa hivi yameingia uharamu kwa sababu yana kamari. Watu wanashindana kwa kamari, tayari pale uharamu unaingia. Wahakadha mashindano mengi, kuogelea ni mashindano ya halali, kuogelea wanatakiwa Waislamu waogelee, ni mashindano au ni mchezo unaotia nguvu, lakini unaingia uharamu kwa sababu watu wanaogelea bila kustiri tupu zao. Ndugu zangu Waislamu, mpira la shak wala yakhtalifu thnan wala yantakihu an dhal, kwamba mpira una mahdhurati mengi. Jambo la kwanza, kuna ikhtilat baina ya rijal, baina ya wanaume na wanawake, ni mchanganyiko. Katika kila uwanja wa mpira kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, ni haramu. Halafu kuna kashfu la aurati, hawafuniki mapaja yao, ni haramu. Halafu kuna kamari. Vijana wa Kiislamu wameingia katika hizi beti, katika sport pesa, vijana wa Kiislamu wanacheza kamari kwa sababu ya mipira hii. Wengi vijana wa Kiislamu, illa man rahimallah, vijana wa Kiislamu wanataka utajiri wa haraka haraka, wanacheza kamari ya haramu na wao wanajua, na hili ni jambo la hatari. Unajua kwamba hii ni haramu, ni kamari, halafu wewe unacheza kamari, na ndio maana wanaliwa, halafu wanajipoteza, wanasema kwamba wamechukuliwa, wametekwa nyara, kumbe wanakimbia kwa sababu wamepoteza pesa za wazazi wao. Wazazi kila wanavyoweka pesa nyumbani zinachukuliwa na watoto wao, wanakwenda kucheza kamari. Hii mipira, ndugu zangu Waislamu, la shaka kwamba hii mipira ni sababu ya uadui baina ya watu, uadui baina ya mume na mke wake. Mke anasapoti timu hii, mume anasapoti timu nyingine, ni sababu ya uadui baina ya watoto na wazazi wao. Baba anasapoti timu hii, watoto wanasapoti timu hii, tayari uadui. Mpira ni sababu ya uadui baina ya ndugu na ndugu yake, baina ya rafiki na rafiki yake. Ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu watahadhari na mchezo huu unaoendelea. Mpira ni kitu kinachozuia an dhikrillah. Wengi watu wanaacha sala, wengi wanachelewesha sala kwa sababu ya kuangalia hii mipira. Ndugu zangu Waislamu, baya zaidi, baya zaidi, vijana wa Kiislamu wanawapenda hawa wachezaji mpira. Vijana wengi wa Kiislamu wanawapenda. Vipi kuwapenda? Mtu anahifadhi jina lake, majina magumu ya wachezaji hawa makafiri hawa wa kizungu. Vijana wa Kiislamu wanayahifadhi majina yao, wanahifadhi majina ya watoto wao, wanahifadhi majina ya wake zao, bali wanahifadhi mishahara yao ya wiki na mishahara yao ya mwezi. Hii inapelekea mahaba, ndugu zangu Waislamu. Tahadharini vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini. Kumpenda kafiri ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha jambo hilo yakul, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Hutawakuta, hutawapata watu ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda hawa wanaompinga Allah na mtume wake. Hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, wanatakiwa wasiwapende. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ni haramu muislamu kumpenda kafiri, hata hasa hawa wacheza mpira. Vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini kuwapenda hawa, mtaingia katika ile dini yao ya ukafiri. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-kufr. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Su'ila Sheikh Ibn Uthaymeen a'ala Allahu darajatahu fi 'illiyyin عن حكم كرة القدم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله aliulizwa kuhusu hukumu ya huu mpira wa miguu. فقال رحمه الله لا بأس بها لكن بشروط. Sio vibaya mtu kucheza mpira lakini kwa masharti kadhaa. Sharti ya kwanza, an yakuna al-libas satiran lima yahrumu an-nadaru ilayhi, ni kuwa yale mavazi yanasitiri mahali ambapo ni haramu kuangaliwa. An yakuna al-libas satiran lima yahrumu an-nadaru ilayhi, ni kuwa lile vazi analovaa liwe linasitiri kitu ambacho ni haramu kukiangalia, mapaja. Iwe mavazi yanastiri mapaja yake, kwa sababu mapaja ni aura, kama tulivyosema, ustur auratak fa inna faqida ar-rajuli aura. Mtume anamkataza sahabi mmoja aliyewacha wazi paja lake. Kwa hiyo wale kama wanastiri mapaja yao, pale kidogo patakuwa na uhalali. Sharti ya pili يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ألا تلهي عن الواجب هو مبيرا ومقو يعني usipoteze واجب mtu asiye anacheza na huku kuna wajibu anatakiwa afanye wajibu ule haufanyi kasala kama sala mtu anacheza au anaangalia sala inampita tayari uharamu unaingia pale idhan alla tulhi anil wajib usipoteze wajibu huu mpira wa miguu tatu alla takuna hunaka sabun wa shatm isipatikane matusi pale uwanjani sharti ya tatu sharti ya nne alla yakuna daidana lil insan isiwe ni ada ya mtu bi an yal'aba kulla nahar shekha anasema mtu asicheze mpira mchana mzima yeye anacheza mpira ni wasila ni sababu ya kupata nguvu isiwe mpira ndiyo hadafu ndiyo ghaya Uislamu unakataza kuwa mpira ndiyo ghaya ndiyo lengo la mtu ndiyo kazi mpira ni kazi mamilioni mchezaji anapewa eti mpira ni kazi Uislamu hauruhusu jambo hilo hakuna kazi ya mpira katika Uislamu na ndiyo hii inasababisha mtu mchana mzima anacheza mazoezi kwa sababu ni kazi alla yakuna daidana lilinsani Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa masharti haya anasema mpira utakuwa halal je mpira wa sasa masharti haya yapo hakuna hata sharti moja katika masharti haya aliyoelezea Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah lakini kama mtu anacheza mpira vazi lake limesitiri tupu yake ikifika wakati wa sala anawacha mpira anacheza mpira kwa ajili ya mazoezi ya mwili tu la tulhi anil wajib la yakunu daidanan lahu si kwamba ni ada yake naam ni mazoezi yanaruhusiwa lakini kufanya ni daidanan na kwamba mtu anacheza tuputupu na kwamba wajibu unatakiwa afanye yeye tulhi anil wajib hapa ni haramu na mpira wa sasa kama tunavyojua yote masharti haya hakuna hata moja bali kuna ikhtilat na sab na shat na hamra watu wanakunywa tembo ndani ya mipira watu wanatukanana ndugu zangu waislamu tutahadharini masuala haya ya mipira hasa tuwatahadharisheni wake zetu na watoto wetu jambo la masikitiko kuna baadhi ya wanawake pia nao wamejiingiza katika masuala haya nao wanashindana na watoto wao na maneno na kadha na uadui ya kuhusu nini mwanamke na mambo ya mpira ndugu zangu waislamu tuwatahadharisheni watoto wetu kuwapenda hawa makafiri hasa hawa wachezaji mpira fanasalu maula subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين